पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी कर्मयोग क्या है इसको प्राय लोग जानते नहीं है। गीता प्रकट हुई उस समय भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्ष योगितु काले नैव महता योगो नष्ट परंतप। ये नष्ट मानो लुप्त प्राय हो गया योग कर्मयोग। ज्ञान योग और भक्ति योग में भी एक पक्षपात हो रहा है आजकल के जमाने में। ज्ञान मार्ग वाले भक्ति मार्ग वालों को नीचा मानते हैं और भक्ति मार्ग वाले ज्ञान मार्ग वालों को नीचा मानते हैं। ये बात बढ़िया नहीं है। नीचा ऊंचा नहीं है। जिसकी रुचि ज्ञान मार्ग में है वो ज्ञान मार्ग में चले और जिनकी रुचि भक्ति मार्ग में वो भक्ति मार्ग में चले। इन दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इन दोनों का परिणाम एक होगा। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा। इनमें कोई भेद नहीं है। दोनों ही भव खेद पर जन्म मरण के दुख को मिटाने वाले हैं। ये सामान्य रीति से बात है। विशेष रीति से बात है वो एक ऐसी है कि ज्ञान योग के बाद जो भक्ति होती है वो भक्ति बहुत विलक्षण होती है। भगवान ने कहा है अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते और ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। ऐसा ब्रह्म भूत है सम है सब जगह समृद्धि जिसकी है राग द्वेष और शोक नहीं है उनको मेरी पराभक्ति मिलती है। और भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्तास्मि तत्वतः जितना जो कुछ मैं तत्व से हूँ उसको भक्ति से जानता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा मेरे को वैसे तत्व से जान करके विषते तदनंतरम उसके बाद ही मेरी प्राप्ति हो जाती मेरे में प्रवेश हो जाता है। ये भगवान ने ज्ञान ब्रह्मभूत के बाद बताया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती उसके शोक चिंता नहीं होती। हर शोक नहीं होता सुख दुख नहीं होता समलोष्टाश्म कांचन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वपाके पंडिता समदर्शी न वे पंडित समदर्शी होते हैं सब एक सम देखते हैं सब में। ऐसे समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम सब में सम हुआ, ऐसे संसार में सम होने पर मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। तो पराभक्ति है वो विलक्षण है। ये अपने श्रवण मरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति है, ये अपरा भक्ति है, ये साधन भक्ति है और वो साध्य भक्ति है, उसको अनन्य भक्ति भी कहते हैं, परा भक्ति भी कहते हैं, मनु सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो। ऐसे साधन भी दो, एक साधन ज्ञान साधन है, एक साध्य साधन ज्ञान है। तो भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत पूर्वगाम तनु, भक्ति से पैदा भक्ति होती है, वो परा भक्ति होती है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, वो भक्ति इस भक्ति का ज्ञान का दोनों का परिणाम है। तो उस भक्ति की तरफ ज्ञान लोगों का ध्यान कम है। ज्ञान मार्ग में भी श्रवण मनन निध्यासन करके तत्व साक्षात कर ले, यहाँ तक रहते हैं, इनसे जो अगाड़ी ज्ञान है उस ज्ञान की तरफ भी ध्यान नहीं देते, उस तरफ ख्याल कम है। तो भक्ति के साधन में, ज्ञान के साधन में ही लगे हुए विशेषता से देखने में आते हैं, उस तरफ ख्याल करने वाले कम है, अध्ययन ही कम करते, विचार कम करते, इच्छा भी कम है उधर, और वैसे संग भी कम है। कर्मयोग का तो लोप प्राय हो गया है, बहुत कम जानते हैं। ये भक्ति और ज्ञान मार्ग में चलने वाले कर्मयोग को प्राय नहीं जानते हैं, बहुत कम है वो जानते हैं। परंतु भक्ति में इसमें भी अगर ये परा भक्ति है वो बहुत विलक्षण है। उस परा भक्ति की प्राप्ति ज्ञान होने पर भी होती है, और ज्ञान न होने पर जो हम भगवान श्रवण आदि करते रहते हैं, इस भक्ति के करते करते भी वो भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये नियम नहीं है कि तत्व ज्ञान होने के बाद ही परा भक्ति मिले, ऐसा नियम नहीं है, पहले ही प्राप्त हो सकती है। परंतु साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। साधकों के लिए खास एक बात है, चाहे ज्ञान मार्ग में चले चाहे भक्ति मार्ग में चले, संतोष करना नहीं चाहिए। संसार में तो असंतोष नहीं करना चाहिए, और उद्धार का मार्ग, कल्याण का मार्ग, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग हो, उसमें संतोष करना नहीं चाहिए। संतोष करे ही नहीं, अपने को ज्ञानी और भक्त माने ही नहीं, साधक ही मानता चला जाए कि मैं साधक हूँ, इस विषय में मैं पूर्ण हो गया हूँ, ऐसा अभिमान न करे। ऐसा अभिमान करे तो वहाँ अटक जाएगा, अगर ही फिर वृद्धि होगी नहीं। अभी जो संसार में रचे पचे हैं, उनकी अपेक्षा ज्ञान मार्ग में प्रवेश होते हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश होते हैं, उनमें भी विलक्षणता आ जाती है। सांसारिक आदमियों की अपेक्षा उस विलक्षणता में वे राजी हो जाते हैं, बस ज्ञान यही है, भक्ति यही है, ऐसा अटकाव न करे, संतोष न करे, अटके नहीं वहाँ, इससे और अगाड़ी चलो। भगवान से ही मांगते ही रहे कि महाराज वो प्रेम दो, जिस प्रेम से आप आकृष्ट हो जाए, उस प्रेमी से मिले बिना भगवान न रह सके, ऐसे हो जाए, तो उस प्रेम की प्राप्ति अपने को करनी है। और ज्ञान भी वो प्राप्त करना है जो कि भक्ति का भी परिणाम है, ऐसा ज्ञान। तो ज्ञान और भक्ति दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ साधन है। उसमें एक में लगा हुआ है तो उसमें एक में लगा रहे, दोनों की जरूरत नहीं है। एक बात की आवश्यकता है कि भक्ति मार्ग में चलने वालों को ज्ञान योग की निंदा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान योग को नीचा नहीं समझना चाहिए, ज्ञान योगी तो मायावादी है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानने से अपनी वो जो ज्ञान मार्ग में विलक्षणता है वो उससे हम वंचित रह जाएंगे, औरों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से ज्ञान मार्ग वाले हैं वे भक्ति मार्ग की निंदा कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो ऐसे भक्ति मार्ग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो उस भक्ति का जो विलक्षण रस है उससे हम वंचित रह जाएंगे। इस विषय में जो तिरस्कार और निंदा करता है वो अपने ही साधन में बाधा देता है, अपनी ऊंची उन्नति में बाधा लगाता है। दूसरों की निंदा करके दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अपने ही कमी आ जाती है। इस वास्ते किसी की भी ऐसी निंदा ना करे, तो किसी को नीचा ना समझे। ज्ञानमान विमत भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाय दुर्लभ पदाद पतित हम देखत हरी। भगवान की राजगद्दी हो जाने के बाद वेदों ने स्तुति की है, उस वेदों की स्थिति में आई है जो ज्ञानमान, जो ज्ञानवान हो गया है, ज्ञान का अभिमान आ गया है, ज्ञानी हो गए है, वे भक्ति का निरादर करते। ज्ञानवान विमत भव भय हरणी भक्ति न आदरी, भक्ति का आदर नहीं करते। ते पाय दुर्लभ पदाद पतित हम देखत हरी, वे दुर्लभ पद प्राप्त हो गए फिर गिर जाते हैं, हम देख रहे हैं। वेद भगवान कहते हैं, ये भागवत में श्लोक है, उसे अनुवाद है। ये नेर वृंदाक्ष विमुक्त माने नस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्ण परम पदं ततो पतन्त्यधो नाद्रत युष्म दंग्रया। ऐसा है, मानो वे पतित हो जाए, पतन हो जाता है। तो भक्ति को माम श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। भक्ति का तिरस्कार करके केवल बोध के लिए प्रयास करते हैं, ये ब्रह्मा जी की स्तुति माता 14वें अध्याय में जो कहते हैं, श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषा वशो क्लेशल एव शिष्यते। उनको क्लेश ही मिलता है भक्ति का तिरस्कार करते, ज्ञान मार देते। नान्यत उसको अन्य और नहीं मिल रहा, यथा स्थूल तुषावक हाथी नाम, जैसे धान्य निकाल दे पीछे तुष रहे, उनको कूटे तो क्या मिले, परिश्रम ही होगा, धान तो उसमें है नहीं। इस तरह का कहा है ब्रह्मा जी ने। तो ज्ञान किसी का निरादर न करे, तिरस्कार संसार का भी न करे, संसार का त्याग करे, निंदा करने से फायदा नहीं है। नाशवान से ऊंचा उठे, अविनाशी पद को प्राप्त करना है, चाहे भक्ति द्वारा करे, चाहे ज्ञान के द्वारा करे, चाहे योग के द्वारा, कम योग के द्वारा भी उसी प्राप्ति होती है। जो ज्ञान योग के द्वारा होती है वही प्राप्ति कर्मयोग के द्वारा, यद सांख्य ही प्राप्य थे स्थानम तद योग ही रपि गम्य थे, वही बनता है यद सांख्य ही प्राप्य थे स्थानम। तो सांख योग पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता एक मप्यास सम्यक ओर विन्दते फलम, यद सांख्य प्राप्य थे स्थानम तद योग ही रपि गम्य थे एकं सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति, दोनों को बरोबर देखता है वो ठीक देखता है। इस वास्ते किसी की निंदा न करके बड़े साधन में लगे, और मौका मिले तो दोनों बातें सुने, दोनों को जानने की इच्छा भी रखे। उनमें कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इन बातों को ठीक समझे, हृदयंगम करे, और इसी मार्ग का अनुभव करे, अनुसरण करे, तो उसके बहुत विशेष लाभ होता है, उसमें फिर कमी नहीं रहती, उसकी सर्वथा पूर्णता हो जाती है और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। ज्ञान मार्ग में पूर्ण होने पर क्या होता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वो जानने लायक बात को जान लेने बाद जानना बाकी नहीं रहता। ऐसे योग मार्ग में चलने वाला जो मैंने थोड़ा विचन किया पहले, वो कृतकृत्य हो जाता है, करना बाकी नहीं रहता, और ज्ञान मार्ग में चलने वाला ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, उसके जानने का कुछ बाकी नहीं रहता। तो तीन शक्तियां हमारे में है, एक जानने की शक्ति है, एक मांगने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। अरे शक्ति तीनों है, तो करने की शक्ति है उनको लगाना कर्मयोग में, जानने की शक्ति है उसको लगाना अपने स्वरूप की प्राप्ति में, और भक्ति हो मानने की शक्ति हो मानना चाहिए परमात्मा को जिसमें भक्ति मिलती है वो मानने की शक्ति में है। जानने की द्वारा बोध हो जाता है, पर जानने के द्वारा भक्ति नहीं होती है, भक्ति मानने से होती है। इन दोनों में ऐसी विलक्षणता है कि ज्ञान मार्ग वाले जान करके मानते हैं और भक्ति वाले मान करके जानते हैं, दोनों को एक तत्व मिल जाता है। तिरस्कार न करे, अपमान करे, निंदा न करे, उसको नीचा न समझे और अपने साधन में चलता रहे, तो ज्ञान मार्गी को भी भक्ति मिल जाती है, भक्ति मार्गी को भी ज्ञान मिल जाता है। एक जान करके मानता है, एक मान करके जानता है। तो भक्ति मार्ग में मानने की बात मुख्य होती है। वेदांत ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि जानने का विषय तीन है, एक संसार जानना है, एक जीव को जानना है, एक ईश्वर को जानना है। तो ईश्वर को जान नहीं सकते, ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा। जानने की प्रवृत्ति ईश्वर के विषय में नहीं है, जानने की प्रवृत्ति ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में है, मान कर्म योग में है। क्यों कि जानना कहाँ होता है, जहाँ जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है वहाँ जिज्ञासा होती है। और जानने की इच्छा कहाँ होती है जिज्ञासा, कि जिसको कुछ तो जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं वहाँ जिज्ञासा होती है, वहाँ जानने की प्रवृत्ति होती है, वो जान सकता है। जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में मानने की शक्ति लगती है, मानने की मीमांसा होती है मन में कि क्या है, कैसे मानना है, तो क्या है ये जिज्ञासा है योग मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। क्योंकि क्रिया करते हैं, सब काम धंधा करते हैं, तो करने क्या तात्पर्य क्या है, तो इसमें हम करना जानते हैं, सब क्रिया करते हैं, इस बात है जानने का क्रिया करने की कहाँ हद है, क्या है इसमें वास्तव में। ये ऐसे वस्तुओं को संसार को जानते हैं, तो जानने की इच्छा हम कितना जानते हैं, आगे जानना है, तो इन दोनों में जानने में जो जानने का अंश बाकी है उस जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। तो ईश्वर के विषय में जानते नहीं है, उस विषय में तो मानते ही है, सुनते हैं, परंतु ईश्वर इतना जान गया इतना जान, ऐसा नहीं होता है। करने में इतना काम कर लिया, इतना काम करना बाकी है, इतना वस्तु जान ली, इतना जान बाकी है, जानना करना इनमें तो जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसमें अंश बाकी रहता है, कुछ अंश कब्जे में आया है, पर ईश्वर के विषय में तो कुछ समझ में आया ही नहीं है। सुना है ईश्वर के विषय में, हम पहुंचे नहीं है, वो सुनने का विषय है। भगवान के होने में ग्रंथ है और संत महात्मा है, भगवत भक्त है, वे प्रमाण है, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती वहाँ, तो जानने की जिज्ञासा उसे नहीं होती है। ग्रंथों में तीनों बातों को जानने के बाद जगत जीव और आत्मा नाम, जगत जीव और परमात्मा, इनको जानना चाहिए, ऐसी बात आती है शास्त्र में, परंतु गहरा विचार करने पर ईश्वर में जानने की शक्ति चलती नहीं, उसमें मानने की शक्ति मिलती है। इस वास्ते रामायण में कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, पर सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप बता सुलभ है, परंतु सगुण को कोई नहीं जानता। सुगम अगम नाना चरित्र, भगवान के चरित्र कई तरह के हुए हैं। सुन मुनि मन भ्रम हो, मुनियों के मन में भ्रम हो जाए, नारद जी के भ्रम हो जाए हो गया, पार्वती के भ्रम हो गया, गरुड़ जी के भ्रम हो गया, तो भगवान के चरित्र ऐसे विलक्षण है कि उनमें शंका हो जाती है। तो वो शंका हो जाती है क्योंकि वो जानने के विषय नहीं, मांगने का है, न माने तो शंका ही हो गई, मान ले पूरा ठीक तरह फिर शंका नहीं होती, मानने में दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर शंका नहीं होती। तो ये ज्ञान का भक्ति का विषय है, बड़ा विलक्षण है। इस वास्ते इस विषय में खूब अपने जानो मानो करो नारायण नारायण नारायण नारायण।